καταλήγεις με ένα Καλάσνικοφ στο χέρι. Μόλις έχει τελειώσει η ανατροπή ίσως, βλέποντας το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, ακούγοντας αναλύσεις από όλους αυτούς που βγαίνουν στα παράθυρα και λένε τα της ελληνικής κοινωνίας χωρίς να πατάνε καθόλου στην ελληνική κοινωνία. Αυτοί είναι κάποιοι απλοί τρόποι, δύο-τρεις, που μόλις τα δεις και τα ακούσεις και τα αντιληφθείς, μπορεί και να πάρεις ένα Καλάσνικοφ στο χέρι, αλλά δεν το βρίσκεις. Υπάρχει έλλειψη στην αγορά ή, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ δύσκολο. Απορίες, Ιωάννη Πρετεντέρη, χτες βράδυ, η ανατροπή ήταν οι συνεδρίες του Συλλόγου Καθηγητών του Λυκείου. Μαζεύτηκαν οι καθηγητές, είχαν βάλει και μια κάμερα απέναντι και συζητούσαν γιατί τα παιδιά είναι τετιμπόιδες. Αυτή ήταν όλη η αντίληψη, αυτό βγήκε. Το παρακολουθούσες βέβαια με ενδιαφέρον. Άκουγες τις απόψεις να πηγαίνουν και να έρχονται. Αλλά βασικά ήταν αυτό. Οι καθηγητές, και αν θέλετε, στην εποχή της Γιαδικιάρογλου, τότε που υπήρχε εκεί 7η και 8η που μπαίναν στα πούλμαν, οι καθηγητές που συζητούν πώς θα τη θασέψουν τα θηρία που έχουν από κάτω. Ο Λυκειάρχης, όχι ο βεβαίως, ο τωρινός, κάποια στιγμή πήρε το λόγο. Πώς καταλήγεις με ένα Καλάσνικοφ στο χέρι? Και εγώ ρωτάω, μήπως εσύ το είδες στην τηλεόραση? Μήπως εσύ το είδες στο σινεμά? Μήπως οι ίδιοι εμείς έχουμε πει στα παιδιά ότι ο τρόπος για να βγάλεις έξω αυτή την οργή που αισθάνεσαι, την αγανάκτηση, διαβάζεις στο ίντερνετ, πάρε το Καλάσνικοφ και βγες, ή βλέπεις στο σινεμά, ή βλέπεις τις ειδήσεις αυτό το πράγμα και βρίσκουν τη διέξοδο εκεί. Ρωτάει και η γειτόνισά μου, μου λέει, πώς καταλήγεις με ένα Καλάσνικοφ στο χέρι? Θα σταματήσουμε την καταστροφή. Δεν υποσχόμαστε πολλά πράγματα. Έχουμε και αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης, μελλοντικό πρωθυπουργό, τα έχουμε όλα, και τις απορίες του Λυκειάρχη, του Διευθυντού, του κυρίου Ιωάννη Πρετεντέρη με το Καλάσνικοφ, επειδή λέει το είδε στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο και επειδή διάβασες στο ίντερνετ ότι καλό είναι να έχεις ένα Καλάσνικοφ. Ήταν οι προσεγγίσεις πραγματικά σοβαρές, αντάξιας της πραγματικότητας που υπάρχει και της συζήτησης για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, έχουμε καλά νέα για τους συνταξιούχους, αφού για τους νέους δεν έχουμε καλά νέα. Πάμε στους μεγάλους σε ηλικία. Είστε πάρα πολύ τυχεροί. Όταν γίνουν εκλογές και όταν θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα σας πειράξουν τις συντάξεις. Ξέρω τι λέτε τώρα μέσα σας. Τα ίδια ακριβώς έλεγε και ο Σαμαράς πριν γίνουν οι εκλογές οι προηγούμενες. Θα σταματήσουμε την καταστροφή. Δεν υποσχόμαστε πολλά πράγματα. Μάλιστα. Αλλά όταν λέμε ότι θα αποκαταστήσουμε τις χαμηλότερες συντάξεις. Μάλιστα. Διότι εδώ έχουμε φτάσει στο τρομακτικό σημείο, το τραγελαφικό σημείο. Μάλιστα. Να κόβουν τη 13η και 14η σύνταξη σε αυτούς που παίρνουν 320 ευρώ. Μάλιστα. Εμείς αυτό, όταν λέμε ότι θα το αποκαταστήσουμε, δεν το λέμε για να γίνουμε αρεστοί. Μάλιστα. Αλλά διότι αυτό είναι το μέσο, το εργαλείο για να βγούμε από την κρίση. Εμείς ήδη επεξεργαζόμαστε ισοδύναμα μέτρα. Μάλιστα. Για να αυξηθούν και οι κατώτατες συντάξεις όπως είχαμε προσχεθεί. Μάλιστα. Χαμηλοσυνταξιούχοι και πολύτεκνοι. Α, ο Σαμαράς είχε βάλει και τους πολύτεκνους. Ο Τσίπρας δεν τους έχει βάλει ακόμα, αλλά είναι αρχή. Έχουμε πολύ καιρό μέχρι να γίνουν εκλογές. Άλλωστε, ο Σαμαράς αυτό το είχε πει ακριβώς πριν γίνουν οι εκλογές. Οπότε εδώ απέχουμε. Έχουμε καιρό, θα ακούσουμε πάρα πολύ. Ωραία, μακάρι να συμβούν όλα αυτά. Μακάρι να γίνουν, να αυξηθούν οι συντάξεις, να μην μειωθούν άλλων από τα επιδόματα ανεργίας. Όλα αυτά που δεν ισχύουν σε αυτόν τον τόπο, μακάρι να γίνουν. Δύσκολο το βλέπουμε. Όχι επειδή δεν θέλουν οι άνθρωποι. Το αντίθετο. Ο κάθε πολιτικός θα ήθελε να δώσει. Αλλά επειδή έχουν πάρει μια άλλη απόφαση παλιότερα, η οποία μπλοκάρει τα από εδώ και πέρα σχέδια. Αν αλλάξει την αρχική απόφαση, όλα είναι ελεύθερα, όλα είναι ανοιχτά. Όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε να ζήσουμε καλύτερα. Αλλά δεν βλέπω να θέλει κανείς να την αλλάξει. Οπότε συνεχίζουμε μέχρι τότε και παρακολουθούμε τις αγωνιώδεις δηλώσεις όλων για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα δύσκολα, όχι μόνο των υποψηφίων πρωθυπουργών, αλλά και των πρωθυπουργών που βρίσκονται ήδη στην καρέκλα. Τα είχε πει ο άνθρωπος και τα είχε πει και πολύ σωστά. Όταν σε μια περίοδο ύφεσης αυξάνεις φόρους, γράφεις τη θανατική καταδίκη του κόσμου. Μπράβο! Αλλά και των εισπράξεων του κράτους. Γιατί από ποιον θα πάρεις, από εκείνον που πέφτει έξω, από εκείνον που δεν έχει? να τις πω εγώ τις κεραλένες τώρα. Δεν ξέρω, έχετε δει την ταινία «Η ζωή είναι ωραία»? Τον Ρομπέρτο Μπενίνι. Τώρα τελευταία δεν, δεν προλαβαίνω γιατί... Συμπαθήσει, όχι παλιά ταινία είναι, αλλά παλιά ταινία. 16 χρόνια πριν για την ακρίβεια είναι αυτή η ταινία, το 97, αλλά δεν έχει προλάβει ο Αυτιάς να πάει να τη δει τώρα, τελευταία δεν προλαβαίνει. Αλλιώς παλιά πήγαινε κάθε μέρα που τον έβρισκε στους κινηματογράφους, ήθελε να ολοκληρώσει τη συγκρότησή του, την πνευματική, την καλλιτεχνική, την κινηματογραφική, και πήγαινε και την έβλεπε. Ήταν συζήτηση Αλέξη Τσίπρα με Γιώργο Αυτιά. Έχουμε Αλέξη Τσίπρα σήμερα, διότι χθες δεν ήμασταν εδώ. Καταρχήν είχε στάσει η ΕΣΥΑ για 3 ώρες, το πληροφορηθήκατε. Έχουμε Αλέξη Τσίπρα γιατί προχθές έδωσε συνέντευξη. Και το μάνιουαλ της εκπομπής λέει: όταν έχεις αρχηγό αντιπολίτευσης που έχει συνέντευξη, την επόμενη ακριβώς μέρα ασχολείσαι με αυτόν. Όταν έχεις πρωθυπουργό, τις επόμενες 5 μέρες ασχολείσαι με αυτόν. Το λέω αυτό για τους Τσιπραίους που θα πάρουν τηλέφωνο. Όχι και τηλέφωνο, αλλά και μηνύματα που θα λένε πάλι τον Τσίπρα έξω, ενώ βουλιάζει η χώρα κτλ. Κτλ. Είναι το μάνιουαλ, οι οδηγίες χρήσης και ακρόασης της εκπομπής. Θυμόσαστε όσοι μπαίνετε στο μετρό, κυρίως παλιά ήταν στο Νισάπ, μπαίνανε διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι για να μας κλιπαρίσουν, για να δώσουμε ό,τι έχει ο καθένας ευχαρίστηση, σήκωναν και μια εφημερίδα, έλεγαν την ιστορία τους ο καθένας, είμαι από πολυτεχνικό γένεια, αυτό που ξεκινούσε παρακαλώ την προσοχή σας, δεν είμαι ζητιάνος, είμαι το και το. Και σήκωνε και μια εφημερίδα, πολύ παλιά το κάνουν αυτό, και έλεγε: μας έχει γράψει και η Απογευματινή, η οποία παλιά έγραφε τέτοια ανθρώπινες ιστορίες και δράματα, η Απογευματινή. Φανταστείτε το όλο αυτό, χωρίς μετρό, και στη θέση της Απογευματινής μια μεγάλη αμερικάνικη εφημερίδα. Παντού, κύριε Αυτιά, μας υποδέχονται ως την επόμενη κυβέρνηση της Ελλάδας. Το είπαν οι Αμερικανοί αυτό. Θέλουν να ακούσουν από εμάς. Το είπαν οι Αμερικανοί αυτό. Το είπαν, το εξεδήλωσαν. Το γράψαν οι New York Times, κύριε Αυτιά. Μάλιστα. Δεν είναι ανάγκη να σας λέω εγώ. Εγώ είμαι πιεστικός, θέλω να πάρω απαντήσεις. Ευλογώ τα γένια μου. Τι να τις πω εγώ τις κεραλένες τώρα. Το γράψαν οι New York Times, κύριε Αυτιά. Μάλιστα. Το γράψαν οι New York Times. Οπότε, τι γράψαν οι New York Times? Ότι θα γίνουμε κυβέρνηση. Οπότε, να η απόδειξη, θα τον δείτε αύριο μεθαύριο. Θα κρατάει και την εφημερίδα. Μπορεί να μπει και στο μετρό, δεν έχει σημασία έτσι κι αλλιώς, και στα άλλα μέσα μεταφοράς ή ενημέρωσης. Μαζί με την εφημερίδα, μα αμερικάνικη εφημερίδα στην κοιτίδα του καπιταλισμού, να γράφει ότι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση και να το επικαλεί το αρχηγός. Πού πηγαίνει η αριστερά στην Ελλάδα? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Δεν χρειάζεται να δώσετε απάντηση. Ξέρουμε πολύ καλά που πηγαίνει η αριστερά στην Ελλάδα. Αλλά έχουμε διακόψει τις συνεδρίες του Συλλόγου Καθηγητών του γνωστού Λυκείου, που χτες το βράδυ είχε συνεδρίαση για τους τετιμπόιδες. Όταν συνελήφθησαν, ανεξάρτητα από το αν τους χτυπήσαν, ναι, βγάλετε την πλευρά, χτυπήσαν. Δεν καταλάβατε να υπάρχει, τουλάχιστον σε μια μεγάλη μερίδα του τύπου και σίγουρα στο διαδίκτυο, αν όχι η αναγνώριση ελαφρυντικών, μια συμπάθεια για τα παιδιά που είναι αμέσως παιδιά. Μέχρι τώρα διάβαζα, πριν έρθω άντρα, ναι. Δεν υπήρχε συμπάθεια. Υπήρχαν συγκεκριμένα μπλοκ τα οποία, με συγχωρείτε, γράφανε ευθέως. Και σε όχι σε καλά μπλοκ, κάνανε. Και σε επίσημα έτσι συμπαθητικά. Ευθέως γράφανε καλά κάνανε. Έλα, για τον Πάσαρη δεν είχε γίνει. Ευθέως καλά τα γράφανε. Για τον Πάσαρη δεν είχε γίνει. Γιατί? Πιστεύω ότι υπάρχει και μια θεωρία, η οποία είναι μια ευρύτατα διαδομένη θεωρία στην Ελλάδα, την έχω βρει πολλές φορές μπροστά μου, από ανθρώπους, ακόμα και σοβαρούς, οι οποίοι έχουν πιστεί ότι το σύστημά μας εδώ είναι ένα σύστημα στηριγμένο στη βία ούτως ή άλλως. Δηλαδή, ότι τα δελτία ειδήσεων ασκούν βία, γιατί ενδεχομένως λένε μια άλλη άποψη με αυτή που πιστεύουν οι ίδιοι. Ναι, καλά τα λέει. Ωραίες οι διαπιστώσεις. Πολύ επίκαιρες. Πραγματικά πατάνε στην λογική, και κυρίως αυτό που είπε, ότι το λένε και σοβαροί άνθρωποι. Ότι υπάρχει βία στην Ελλάδα, και μάλιστα μια μορφή βίας προέρχεται ή εκτρέφεται από τα δελτία ειδήσεων. Έτσι όπως παρουσιάζουν τα συγκεκριμένα δελτία, 3-4 κανάλια δεν είναι και πολλά, έτσι ακριβώς όπως φιλτράρουν τις ειδήσεις και όπως τις παρουσιάζουν. Και έχουμε όλη εμπειρία τα τελευταία 3 χρόνια πώς ακριβώς έχουν λειτουργήσει αυτά τα κανάλια στην περιπέτεια που περνά, να το πούμε έτσι κομψά, ο ελληνικός λαός. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Όποιος είδε τη χθεσινή συζήτηση, καθόταν απέναντι, καθυλωμένο στην κυριολεξία, και έβλεπε απόψεις να πηγαίνουν και να έρχονται από υποτίθεται σοβαρούς ανθρώπους, λογοτέχνες, καλλιτέχνες, τι άλλο ήταν εκεί, πολιτικοί, ήταν και πολιτικοί. και με κοινός παρανομαστής όλων ήταν ότι τι καλή που ήταν η 17 Νοέμβρη σε σχέση με τους πυρήνες της φωτιάς. Γιατί βγήκε αυτό από 2-3 έτσι ως παράπονος νοσταλγία. Τι καλά, πάντα και οι παλιές ηλεκτρικές κουζίνες είναι καλύτερες από τις τωρινές. Κρατάνε περισσότερα. Επειδή υπάρχει έτσι μια αγάπη για τα παλιά αντικείμενα και οτιδήποτε του παρελθόντος. Τώρα έχουμε ευχάριστη είδηση. Έχουμε τον Γιάννη Μιχελάκη, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος λέει κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο και απορούμε πώς του πέρασε από το κεφάλι αυτή η πολύ σύνθετη σκέψη. Μια κουβέντα εγώ και έκλεισα ότι ουσιαστικά όλα αυτά τα στοιχεία δίνουν μια ελπίδα ότι οι θυσίες που κάνει ο κόσμος δεν θα πάνε χαμένες και ότι κάτι αρχίζει να φαίνεται στο φως του τούνελ. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θύες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Οι θύες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Οι θύες είχαν πιάσει με τον Γιώργο, εδώ πιάνουν οι θυσίες. Το είπε και ο Γιάννης Μιχελάκης, το τεκμηρίωσε. Και μάλιστα έκανε μια απαρίθμηση ποσών τα οποία έρχονται εδώ, μπαίνουν στην αγορά και αρχίζει η ρευστότητα, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει, αν και θα ερχόταν από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που έχει γίνει από τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Τίποτα. Μέχρι στιγμής περιμένουμε βέβαια. Και όταν έρθει, θα πάρετε τηλέφωνο εδώ να μας το πείτε ή στείλετε κάποιο μήνυμα με όποιο τρόπο εσείς ξέρετε. Και μάλιστα αυτή τη χρονιά που τα στοιχεία βγαίνουν συνεχώς, πόσοι Έλληνες δεν έδωσαν τη δόση της δόσης στην εφορία το Γενάρη, ότι υπάρχουν 450.000 οικογένειες, μισό εκατομμύριο σχεδόν, χωρίς κανέναν εργαζόμενο, ότι κλείνουν μαγαζιά συνεχώς, ότι αδυνατεί ο κόσμος να ανταποκριθεί στα στοιχειώδη, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, λογαριασμούς, ότι η ανεργία επισήμως είναι στο 1,5 εκατομμύριο και ανεβαίνει. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, που μόνο όποιος θα βάλει κάτω αυτά τα 5 τώρα που ανέφερα εγώ, υπάρχουν άλλα 25 τέτοια, από ντροπή μόνο σταματάει να μιλάει, πηγαίνει στην άκρη ενός γκρεμού και κάνει το βήμα. Ενώ για αυτούς που μας έφεραν εδώ που μας έφεραν, με τη συγκατάθεση βεβαίως, ναι. Αντί λοιπόν να σταματάει να μιλάει κάποιος, ίσα ίσα βγαίνει στο κανάλι, όπως ο κύριος Γιάννης Μιχελάκης, και αναφέρει και ποσά τα οποία θα μας κάνουν ευτυχισμένους. Εφέτος, 9 δις για το εσωτερικό χρέος, κάποια χρήματα έχουν αρχίσει ήδη και έρχονται. Μπράβο! 5 δις από το ΕΣΠΑ. Μπράβο! 2,5 από την Τράπεζα Επενδύσεων. Μπράβο! Όλα αυτά τα νούμερα που σας λέω. Συν 2 δις που πήραμε τώρα για την ανεργία κυρίως των νέων. Μπράβο! Ρωτάει και η γειτόνισά μου, μου λέει: πώς καταλήγεις με ένα καλάζνικο στο χέρι? Και 1,8 για τους αγρότες από τα λεφτά. Τώρα, από τον πιο δικό προϋπολογισμό. Μα συγγνώμη. Για να ζεύσετε. Μέχρι το 2,20 είναι. Τι λέτε τώρα. Μα ο άλλος ήταν μετανάστης τότε. Σιγά θα μας χαιρετήσει η νεολαία. Ο Βούτσης από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν δίπλα του, δεν άντεξε, άκουσε τα νούμερα που έλεγε και του λέει τα αυτά, το ποσό το τελευταίο είναι για τα κάτι 2 δις, γιατί ο Μιχελάκης λέει τα πήραμε τώρα, αυτά που πήγε ο Σαμαράς προχθές και πανηγύριζε ότι τα πήγαμε πολύ καλά, τα γνωστά πάντα, που ένας πρωθυπουργός λέει τι θρίαμβο έχει καταφέρει και περνάνε 5-6 χρόνια καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν θρίαμβος, δεν έχει σημασία. Και του λέει αυτά είναι για το 20. Ναι, είναι για το 20, αλλά όμως τα πήραμε τώρα. Οπότε έρχονται και αυτά τα λεφτά το 20 τώρα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα βεβαίως, μία με δύο, χρονική διάρκεια. Τηλέφωνο επικοινωνίας για παράπονα ή να μας ειδοποιήσετε αν δείτε τη ρευστότητα να έρχεται ή την ανάπτυξη να έρχεται. Βέβαια έχουμε κάποιους μήνες όπως είχε πει ο Στρουνάρας, αλλά μπορεί να έρθει νωρίτερα. Τι Ιούλιο, τι Ιούνιο, τι Μάιο. Φτιάχνει και ο καιρός. Τηλέφωνο λοιπόν επικοινωνίας για την ανάπτυξη και τη ρευστότητα 211-200-8200. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. SMS. Παίρνουμε το κινητό, γράφουμε ρε, αλλά αφήνουμε κενό το μήνυμά μας. Αποστολή στο 54-100, το γνωστό πενταψήφιο. Ο Μάριος Καγκής ρυθμίζει τον ήχο σήμερα και όλα αυτά που ακούμε, που συζητάμε, τη ρητορική που έχουμε εμείς εδώ στα μέσα ενημέρωσης, εμάς ειδικά εδώ στην Ελληνοφρένεια και τον υπόλοιπο Real, τον εγκαλούν για τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε, ακριβώς δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, αλλά θα ξέρει το εσούρου περισσότερα. Δημιουργούν στα μυαλά κάποιων νέων ανθρώπων. Πολύ έτσι άσχημες και άγριες διαθέσεις. Θα ακούσουμε ένα νέο τέτοιο άνθρωπο, ένα νέο παιδί που η ρητορική, η κατάσταση, τον έχουν παρασύρει και είναι στα όρια να κάνει κάτι πάρα πολύ κακό. Ξαναλέμε, είναι ένα νέο παιδί. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο το είναι και ολιγαρχικό, δεν ξέρω τι είναι τελευταία, και το οποίο ασκεί βία σε όλους. Και εγώ νομιμοποιούμε να ασκήσω βία με κάποια βία απέναντι στο σύστημα αυτό. Και εγώ νομιμοποιούμε να ασκήσω βία με κάποια βία απέναντι στο σύστημα αυτό. Ρωτάει και η γειτόνισά μου, μου λέει. Δεν ξέρω, έχετε δει την ταινία «Η ζωή είναι ωραία»? Τι να τη πω εγώ τη κεραλένη τώρα. Εμείς δεν κάνουμε επικοινωνιακή πολιτική της φανφάρας. Αυτό το παιδί ο Λέξο Τσίπρας, λες Γιωργάκη να μου αυξήσει τη σύνταξή μου? Θα σταματήσουμε την καταστροφή, δεν υποσχόμαστε πολλά πράγματα. Μάλιστα. Ρωτάει και η γειτόνισά μου, μου λέει. Δεν ξέρω, έχετε δει την ταινία «Η ζωή είναι ωραία»? Τον Ρομπέρτο Μπενίνι. Η γειτόνισσα. Ρωτάει και ο Αλέξης μαζί. Ευχαριστούμε τον ακροατή από την Κοζάνη. Ελπίζω να το πω σωστά. Τον κύριο Χαράλαμπο Τσακαλίδη. Σωστά πρέπει να το λέω. Ο οποίος σήμερα μας κέρασε τους καφέδες εδώ σε αρκετούς και στην Ελληνοφρένεια. Γιόρταζε, λέει, την Κυριακή. Ήταν του Αγίου Μπάμπη. Και θέλησε με αυτόν τον τρόπο να μας ευχαριστήσει και παραγγέλνοντας εμείς τους καφέδες μας είπε ότι είναι κερασμένα κτλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολύχρονος να είναι, να χαίρεστε την παρουσία σας, τη ζωή σας, τα όνειρά σας κτλ. Πολλοί λένε να χαίρεστε και το ονοματάκι σας ή και τη γιορτή σας, αυτές οι δύο ευχές είναι πάρα πολύ καλές. Κάποιος να χαίρεται ένα όνομα, είναι πολύ βασικό αυτό. Να χαιρόμαστε όλοι το όνομα, γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Χαράλαμπος Τσακαλίδης που κέρασε τους καφέδες. Είναι και ο γνωστός και αγαπητός σε όλους τους Έλληνες Μπάμπης που φέρνει ευχάριστα νέα. Η Ελλάδα έρχεται από μια, έχει ένα φτωχό παρελθόν. Ναι. Και στη διάρκεια των αρκετών τελευταίων ετών, χάρη στη δουλειά των ανθρώπων της, πέτυχε και είναι μία από τις πλούσιες χώρες. Είναι 25, είναι τώρα, Θανάση, πού είναι. Ναι. Κάπου εκεί είναι. Ναι, είναι ακόμη δηλαδή, θέλω να πω. Αυτό επηρέασε τώρα που μπήκανε πολύ περισσότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πόσα θα πάρεις, ακριβώς διότι θεωρείσαι σχετικά πλουσιότερο σε σύγκριση με τους άλλους. Κάτι ακόμα, Μπάμπη, συμπλήρωσε ότι για να είναι πλήρης η εικόνα και πόσα θα δώσεις. Γιατί αυτό δεν επηρεάζει μόνο το πόσα θα πάρεις, αλλά και το πόσο συνεισφέρεις. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μην γελιόμαστε και μην ξεχνιόμαστε. Δεν είναι μόνο τι παίρνουμε. Δεν μπορώ να ακούω ότι είμαστε πλούσια χώρα. Με μια κοινωνία να στενάζει. Συγκριτικά, Κατερίνα. Συγκριτικά, ναι, μου, για παράδειγμα, με τη Βουλγαρία. Συγκριτικά με αυτούς που σπαρταλίζουν. Τώρα εσύχασα. Αυτό ακριβώς. Είμαστε πάρα πολύ καλά όλοι, γιατί σε σχέση με τη Βουλγαρία είμαστε πλουσιότεροι. Βεβαίως προσωρινά είναι όλα αυτά, γιατί η Βουλγαρία το παλεύει. Άλλωστε η Βουλγαρία ξεκινάει από κάτω και ανεβαίνει. Εμείς ξεκινήσαμε από πάνω και κατεβαίνουμε και κάπου έχουμε συναντηθεί. Την περνάμε λίγο ακόμα, αλλά δεν είναι μακριά ο καιρός που θα ξεπεράσουμε και την λογική αυτή. Και θα μας ξεπεράσει βεβαίως και η Βουλγαρία. Ο λαός να είναι καλά που έχει μπροστά του πολλές προκλήσεις. Φιλαράκι, εγώ θα είμαι λιτός. Θα σου πω μόνο τρεις κουβέντες. Αχ, δύο... μην είσαι λιτός, γιατί δεν μπορώ να κρατηθώ. Δέσου. Δένομαι. Λοιπόν, οι δύο λέξεις είναι ισπανικές. Και αν δεν δένεσαι εύκολα, να σου βάλω λίγο κορνφλάουερ να δέσεις. Κορνφλάουερ, να φουσκώσω, ρε. Όχι, δένει. Α, είσαι κι άσχετος. Φαρινά που φουσκώνει, κορνφλάουερ δένει. Α, καλά. Εντάξει, λοιπόν. Λέγε τώρα. Δύο λέξεις ισπανικές και μία ελληνική. Οι λέξεις ισπανικές είναι el país και η ελληνική είναι ξεβρακοτέλα. Μ' αρέσει. Προτιμώ τα ελληνικά. Α, σαν ελληνικά, τίποτα. Σήκωστο. Το σήκωσα. Παλιού τσακτίνο γραγαλιά, πού είσαι, τι θέλει. Εδώ, τι να φτιάχνω. Είναι όλα φτιαγμένα, δεν έχω να φτιάξω κάτι. Να σε πω τώρα. Ακόμα κι εγώ είμαι ήδη φτιαγμένο. Δηλαδή, φτιάχνουμε πριν την εκπομπή, γιατί αλλιώ δεν γίνεται. Το ακούς αυτό. Πιστωτική είναι, κόβω. Τέλος πάντων, για πες. Το φίλο μου Ταρίφα, γιατί το βγάζει συνέχεια και τον κόβει συνέχεια που λέγεται την Παπαρίγα, ρε. Άμα λέγεται την Παπαρίγα, τον κόβει ο Θύμιος, δεν τον κόβω εγώ. Εγώ σε επίτηδε, θα έρθουμε όλοι πια εκεί πέρα και θα σε φορομπάρουμε. Για ελάτε να σας δω, κοτάρες. Θα έρθουμε όλοι μια μέρα εκεί, θα έρθουμε. Μάλλον όχι κότες, καναρίνια, γιατί είστε κίτρινα. Άκουσε τα νέα αποστολή. Τι έγινε. Έχει τύχει στην κυβέρνηση, τρώγονται. Πού? Δεν έμαθε. Απαπα! Υπουργό Γεωργία δίνει λεφτά στου Γεωργού για να φάνε το πράσινο σκουλίκι. Α, εντάξει. Χωρίστε κύλα ή με. Ναι. Με είναι ωραίο. Έλα, γεια. Αντί, γεια.

Ναι. Τη χρησιμοποιούμε τη γλάστρα για φόρμα, καταλάβατε. Ναι, ναι. Τη γλάστρα, διάφορα κονσερβοκούτια. Δηλαδή αυτόν τον καιρό δουλεύουμε πολύ το κονσερβοκούτι. Ναι. Και μετά το κονσερβοκούτι που περισσεύει το αφήνουμε στην οπλοθήκη. Μάλιστα. Θα χρειαστεί εν καιρό. Να ρωτήσω λίγο, μπορούμε κάπου να βρεθούμε? Έχετε κάποιο μαγαζί που θα μπορούσαμε να σας βρούμε, κάτι να βρεθούμε από κοντά? Ναι, μπορούμε να βρεθούμε και να σας δείξω εγώ και τις φόρμες όλες, κυρίως τα κονσερβοκούτια, στο βουνό όμως. Δηλαδή, ελάτε στο βουνό, θα φέρω εγώ τα κονσερβοκούτια. Σε ποιο βουνό? Σε ποιο βουνό, στα Ιμαλάια, σε ποιο βουνό? Στο πιο κοντινό, όπου μας βολεύει. Στο Γράμμο, ξέρω εγώ. Είπα τυχαία ένα. Ή στο Βίτσι. Πώς? Βίτσι δεν μ' αρέσει. Βίτσια. Στο Βίτσια. Στο Γράμμο και στο Βίτσια. Ναι. Ναι. Εδώ μαγαζί στην Αθήνα έχετε κάπου? Έχω. Ναι, ναι. Το μαγαζί λέω. Ναι. Βίτσι 11, Βίτσια 11. Βίτσια 11. Βίτσια, Βίτσια 11, Βίτσια. Βίτσια. Βίτσια, ναι. Βίτσια 11, σε ποια περιοχή? Αθήνα, καλέ. Στο κέντρο. Στο κέντρο, Βίτσια 11. Βίτσια 11, τι ωραία. Ναι, δεν έχω άλλα παραπάνω, αλλά 11 είναι καλά. Δηλαδή, αν τα βγάλω και τα 11, είμαι εντάξει. Δεν ζητάω άλλο. Τι ώρες είστε εκεί? Τι ώρες, έχει ώρα επανάσταση, ώρες επανάστασης. Χειμερινό ωράριο. Βίτσια 11. Ναι, ναι, περιμένω. Ωραία. Άντε, για χαρά. Και αύριο θα είστε εκεί? Ναι, ναι, μπήκε πελάτη, συγγνώμη. Γεια σου, γεια σου. Ρωτάει και η γειτόνισά μου, μου λέει: πώς καταλήγεις με ένα καλάζνικοφ στο χέρι? Έχει γειτόνισσα κάτι απορίες. Δεν βλέπει κανένα τουρκικό να της λυθεί και αυτή η ερώτηση, να της απαντηθεί και αυτή η ερώτηση. Θα ακούσουμε τώρα το θρίαμβο. Άλλος ένας θρίαμβος, πέρασε βέβαια στα ψηλά. Θα τον ακούσουμε από έναν αντικειμενικό παρατηρητή. Μιλάμε για τα όσα έγιναν στην Ευρώπη την προηγούμενη εβδομάδα που είχε πάει ο Πρωθυπουργός. Κάποιος πρέπει να μιλήσει με καλά λόγια. Γι' αυτό που κατάφερε ο Αντώνης Σαμαράς και έχουμε επιλέξει έναν στην τύχη, αλλά είναι αντικειμενικός. Θα δοθούν στη χώρα μας πολλά περισσότερα από όσα τις είχαν διατεθεί αρχικά από την πρώτη πρόταση Μπαρόζο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ώρα που το συνολικό μέγεθος των κονδυλίων συνεχώς μειωνόταν. Και μάλιστα θα σας πω ότι το αποτέλεσμα αυτό ήταν για την Ελλάδα να πετύχει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής από όλες τις χώρες. Ενώ οι περισσότερες μάλιστα είχαν και μείωση σε σχέση με την αρχική πρόταση Μπαρόζο που υπήρχε. Δηλαδή διαπραγματευτικά θεωρώ πραγματικά ότι κάναμε το καλύτερο. Όλοι το θεωρούμε, όχι μόνο εσύ. Τους παίζουμε στα δάχτυλα τους Ευρωπαίους παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της Ευρώπης. Παρά την αδύναμη και ανίσχυρη θέση της Ελλάδας έτσι όπως τα έχουν καταφέρει, παρόλα αυτά, όποτε πάμε σε συμβούλιο. Πώς θα καταφέρουμε, παίρνουμε τα περισσότερα, δίνουμε μάχη, τους κερδίζουμε και πάντα νικάμε. Αυτό είναι μια επιτυχία και είναι πάρα πολύ θετικό να το καταχωρήσουμε στα θετικά. Από τη χθεσινοβραδινή εκπομπή του Γιάννη Πρετεντέρη, ο καθηγητής ο κύριος Γιάννης Πανούσης, βουλευτής της Δημάρ, ρίχνει μια ιδέα που δεν άρεσε και τόσο στο Γιάννη Πρετεντέρη. Η σύνθεση δημοκρατία, η κλασικού τύπου, να το πω έτσι, η δημοκρατία, αυτή που είχαμε ζήσει, οι ταξιαρχίες, ο Μπάντερ Μάινχοφ, ακόμα και 17 Νοέμβρη, είχαν έστω μια πολιτική ρητορική. Δηλαδή, αυτό που λέτε, βάζαν στόχους. Αυτοί απλώς βγάζουν το μίσος τους για αυτό το πράγμα. Δεν δίνουν το μοντέλο μιας άλλης κοινωνίας. Ναι, ναι. Δεν τους ενδιαφέρει να την κάνουν με λαϊκή συνένεση, βάζοντας η λαϊκή αποδοχή. Είναι μια μορφή μοναχικών λύκων, ή αν θέλετε, μερικοί λένε ότι είναι. Θα καούνε μέσα στην ίδια τους, το είπατε και εσύ με κάποιο τρόπο, θα καούνε μέσα στην ίδια τους την αντίληψη για την επανάσταση, την ανατροπή. Δεν θέλουν να κάνουν κοινωνική επανάσταση. Το ερώτημα είναι άλλο. Το ερώτημα είναι ότι ας πούμε ότι βλέπουμε το πλαίσιο μες το οποίο κινήθηκε αυτή η ιστορία. Η εύκολη λύση είναι καταδίκη. Καταδίκη δεν λέω ποινικά. Ποινικά έτσι κι αλλιώς θα πάρει τον δρόμο του. Η δύσκολη λύση είναι να συζητήσει με αυτούς. Με αυτούς. Με αυτούς. Τώρα σας δίνουν λες οι άνθρωποι που συζητάνε. Δεν είναι και ο Βορύδης που κάθεται απέναντι και συζητάς, αλλά θα μπορούσε να γίνει και μια συζήτηση για αυτά τα θέματα και κάτι ευχάριστο για το τέλος. Τα έχουμε κρατήσει όλα τα ευχάριστα για το τέλος. Μάλλον όλα όσα έχουμε ακούσει στην εκπομπή είναι ευχάριστα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Εμείς εδώ τα βλέπουμε ως ευχάριστα. Είναι για το καλό του έθνους και είναι καλό για το έθνος να έχεις σοβαρότητα απέναντί σου. Εμείς δεν κάνουμε επικοινωνιακή πολιτική της φανφάρας, όπως κάνουν κάποιοι οι οποίοι τη μία βγαίνουν ως εκπρόσωποι της κυβέρνησης και την άλλη πουλάνε βιβλία της ΟΚΑΣ σε κανάλια μετά τις 12 το βράδυ. Αυτά λοιπόν για τον Άδωνη τα λέει αυτά, κάτω τα χέρια από τον Άδωνη, ακόμη και αν είναι ο Αλέξης που θέτει θέμα. Είστε πολύ κάφροι που κάνετε φάρσες, λέει ο Λουκ. Που κάνετε φάρσες σε ανθρώπους που παίρνουν τηλέφωνο για να κάνουν τη δουλειά τους και εσείς τους κοροϊδεύετε, κάφροι.